Postás is. Hozta, biztos adott nekik 100-200 nem tudom, ilyen. De 2000 levonnak, hogy kihozza. Szerintem mi annak még a postásnak is. Nem kell a postásnak abszolút adni, jobban jár, több nyugdíjat kapna, hogyha bankot átvenne egy bankkártyán át az egész. Akkor 400-el több volna. Így van, meg sokkal könnyebb volna, mert az ide a... Havonta azt hiszem, hogy mennyit mondhat, hogy 200 ezer, de az IDEA, meg akkor a tranzakciók az IDEA-ban, vagy a RUDA-ban nem vannak le tranzakciós díj, mert ott ingyenes. Ingyenes a postabanknak. Ott kell csak vásárolni. Pénz nem vannak le. Jó. Nem tudom, nem úgy, hogy olcsóban járna. Azaz, hogy nem tud hova elmenni. Ha taxit üzenni, akkor még rosszabbul jár. Semmi. Na jó? Semmi se nincsen rajta. Nem kell. Meg is sokat veszélne. Talán nem. Nem, ezt adni akarod a többnek is, vagy mi? Mondok aztán. Most 89 dinár. Tényleg meg kellene adni a belandókat a jövő hétre, 3-4 munkát át kellene adnom. Hát akkor... Mondjuk elbíratkozz... Nem csátom meg. Hogy fogom meg? Vagy hagyjam a fenébe a szarokat? De akkor ott hagyom, akkor mi lesz? De még, hogy átadjam nekem 3-4 napig, be kell puszoznom. 4x600 az 2400 dinár az éneke. Hol éri nekem meg? Én már gyere, ne kínultassa. Csinálja az, ahogy megjegyőzte. Hihesség volt ilyen rossz összeköttetéssel is kezdeni. Tudsz, hogy ilyen az összeköttetés most. Egy pár évig szinte nem is látkozik most. Ha, egy pár évig, lehet, hogy nem. De egy pár év után már minden... Lesz egy óskola? Egy aztán talán. Igen. Ha egy hamak is siklik. Mindenki rárakom a... Melyek a trafikba bevásárolok, mennek is. Felteszem a pénzt, és akkor hogy... Akkor hozhatsz még kényelni, csak két szálva kenyér volt hozzá, még egyet legalább, hogy... Jó. Áthatlan. Hozok akkor. Köszönöm, pénzt is beaktiválom, ha 23 dinárért kapok 600 percet, minden kivebbre beveszél, ez ilyen, no, ez ajándék, csomag. Ezt kaptam ajándékba tőlük. Nekem megéri, egy hónap 600 perc mindenre. Szédesanyám, hallott, hogy hívjam a famézes embert? Körmész? Ha 600 dinár még, akkor mennyit rendüljek, vagy hogy rendüljem? De milyen? Napraforgó nem kell. Külön repce, napraforgójás mi nem kell. Mindjárt akkor főhívom, azt meg tudom, mi van, vagy hogy van, jó? megkérdele, ha 600 nyelmét, ha nem 600, akkor... Amit 600-i láttam kiírva még, amit a sartra, hogy vittem. Jó, na, mindjárt megkérdezem, jó? Ti mit csináltok? Most írtam ki, ha jöttem ki, hát már csak elég lesz szegény kutyáknak. Többi már 100-valahány dináros volt. Nem, majd elveszek neki. Alkos kenyér, meg még milyen kenyérek, hát olyan már nem. Elég em ez a fajta is nekik, nem? Nekem van még valamennyi, mert... Jó, ma az Zaki Lóvi is akar menni az öregasszonynak vásárolni, mert fölírtak valamennyi dolgokat. Akkor majd mondom, hogy egyenes menjen a... Vegyen macska szalámit, vegyen ki, mondottam? Mennyit? 10-e? Elég ott is? Jó, akkor egy 5 macska szalámit. Jó, majd mondom neki, hogy a fára menjen, akkor vegyen egy 5 macska szalámit is. Jó? Na, szédesanyám akkor. Hallod, Attila? Attila! De figyelj már! Hát, mi van? Jön a nyilván, 5 macska szalámi. De macska szalámi. Mi a fagy csináld, ha olyan vizes vagy? Ott tölt a ez. Ha még el, piszkos vagy, eló, bazd meg. Ez a tisztább van, drága. Tisztább, hát. Most meg van. Akkor te megnézzük, hogy ugye pémol ezt a mézes, ez mi a csodás, de? Nem? Ilyet. Akkor nekem most már nincsen... Nincsen testre szállat, semmi. Akkor kirátenni... Ne tegyél rá még, nem kell. Még, mert 12-ig érvényes, 2023... 2023 bakát csak tenni rá, hogy ismét aktív legyen. Most nem kell tenni rá fölösleges pénzre. Akkor majd karácsony után. Nem karácsony után, majd január után. De milyen? Mesának. És nem is lesz már másfajta. Kifogyasztanod. Azt mondtam, hogy amikor főkezded a másikat, akkor majd szósz. Most csak azt adja, ha másik nincsen, akkor csak abba hozzá valamennyit. Hát, hozzá egy négy üveggel, ha lehet. Mikor hozod? Mikor? Már ma estére? Lehet, ha jöttök erre, nekem mindegy, itt van leszek. Jó, rendben. Jó van akkor. Kis unokám van, egy kicsi lányom van. Igen, van egy kis unokám. Igen. Igen. De, hát tavaly. valamilyen férhez, az idén meg már egy kis unokám. Hát jó van. Hát jó van. Köszi szépen. Én most már mindjárt három. Hát, jó, hogy te mit laknak, az Okvicc, igen, az Okvickában laknak. Ott, aki, ott a, nem is tudom, mi van ott, nem a Szatrak, Szatrak van abban az utcában? Azt hiszem, a Szatrak van a sarkon, és akik meg egész Amárig laknak, a Dani Fodrásznak által. Hát, így van, van egy kicsi unokám. Hát neked is van, hány unokád van már? Na, de azok már nagyok, ugye? Hát az... Hát azok már aranyos nagy unokák már. Hát azt nem tudom én. Lányok nem hamarabb, ugye? Nem. Akkor majd estére várlak, jó? Nem. Jó, ne, szia, szia. Ó, ez is meg. Az utat, ez is rend a... Majd ezt megakorok. De szia is, az is. Elment akkor. Átütözök, lehozom az ásot, lerakom ezt a virágot, a masztat lerakom. Semmi volna. Elmentem vécére. De azt hiszem vissza. Akkor küldjön nekük. Más dolgaim is vannak. Hát megyek is. Mit dumálsz? De is bevétel volna kivásárolni. Nem is mondta. Igen, mert nem szeretnék mint tégedet. Tégedet nagyon szeret. Macskák bent maradtak a... Van egy macska bent nálam, egy van a raktárkutya. Cica az egész reggel óta bent van a raktárba. Meg tudom, hol szóval olyan dőlik még. Kell engedni. Nyálom nagyon. Te nálad kell el a társulósan, te hoztál rá, ki nálad. Jó, van, miért kérdezik? Van a ratter kulcsa. Majd ne keresem már, csak hagyjál már békén. Hol a tartod? Tartok kocsikát. Vigyél egy olyan nekem. Mit tartod? Hol vetted? Kihanyba vettem, máskor vettem már egy tartót. Igen, neked. De most a bodormamának akarom oda adni. És adjam oda az enyémet. Na, adok pénzt. Mennyi pénzbe? Kerít már, se tudom. Vagy én nem akarok már már menni. De nem mész, most hagyd meg. Nem kell, hogy... Na, azok a kétszer kínálnak. Vidd be nekik a... Macska szalámit. Ne kutya szalámit? Ne kutya, mondom, hogy 5 macska szalámit. Hát előbb meg kutyát mondták. Macskát mondta, nem, kutyát mondta. Itt a keszénye pirára. Tessék. Kicsikét. Attila. Jó van, ha melyik van. Nesze. Mi a franc? Menjük, hogy nézem, mi van a macskára. jövök most már. Mi lett, panyám? Melyik volt bent? És mit művelt? Szétszakította? Ez a Sasha? Köszönöm, hogy itt nekik. Szabdod a spenébe, rohadt dögöttek.